diyorum ki mamam ne çirkini mi kendisi var. Karkınını mı bildin ki benim arvım bana çok. Cahat kek yiğitin örnek. Senit, erem akka, er kamen kendi sana mama kaytan. Joder!